بیات اصفهان، تصنیف شماره 1. ای پادشاه خوبا، داده از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت دست تو که بازایی، ای درد تو هم درمان، در بستر ناکامی، وی یاد تو در گوش.